się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 12 czerwca, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Wojna na Ukrainie i nadchodzący szczyt NATO w Wilnie to mają być główne tematy rozmów prezydentów Polski, Francji i Niemiec. Co najmniej 10 osób nie żyje, a 42 uważa się za zaginione po zeszłotygodniowym wysadzeniu przez Rosjan zapory w Kachowce. Przyznano złote laury Akademii Mistrzów Mowy Polski. Sytuacja bezpieczeństwa w Europie, wojna na Ukrainie i dalsze wsparcie tego państwa oraz kwestie zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie to najważniejsze zagadnienia, jakie omówią w Paryżu liderzy Trójkąta Weimarskiego. Na zaproszenie prezydenta Emmanuela Macrona do stolicy Francji lecą prezydent Polski Andrzej Duda oraz kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Bezpieczeństwo w regionie oraz sprawa dalszego militarnego wsparcia dla Ukrainy będą głównymi tematami szczytu liderów Trójkąta Weimarskiego. To, co dla nas najważniejsze, to nie tylko wsparcie państwa ofiary, ale to także polityka namierzona na poszerzanie strefy bezpieczeństwa na wschód od naszych granic. W naszym dobrze pojętym interesie jest to, aby Ukraina tę wojnę wygrała i jednocześnie zaczęła integrować się ze strukturami euroatlantyckimi. Przypominał przed wylotem do Paryża szef prezydenckiego biura do spraw międzynarodowych minister Marcin Przydacz. Równie ważnym zagadnieniem będą przygotowania do szczytu NATO. Polsce zależy na deklaracjach związanych ze wzmacnianiem wschodniej flanki sojuszu. Bo bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo całego regionu jest absolutnym priorytetem pana prezydenta i także i prezydenckiej dyplomacji. Przed obradami przywódców Trójkąta Weimarskiego dojdzie do dwustronnego spotkania prezydentów Andrzeja Dudy i Emmanuela Macrona. Rozmowa w cztery oczy ma potrwać około godziny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że każdy demokratyczny kraj powinien mieć mechanizmy, które pozwalają wyborcom kontrolować proces wyborczy. Stwierdził, że takie rozwiązanie stworzyło w ramach kodeksu wyborczego obecnie rządzące ugrupowanie i było za to krytykowane przez Platformę Obywatelską. Piotr Miller w ten sposób odniósł się na konferencji prasowej do kampanii Przypilnuj Wyborów zainaugurowanej przez PO. Dziennikarz pytał rzecznika rządu, czy jego zdaniem należy pilnować wyborów. Każdy demokratyczny kraj powinien mieć mechanizmy, aby wyborcy mogli kontrolować proces wyborczy. Przecież to my stworzyliśmy ten mechanizm w ramach kodeksu wyborczego, który swoją drogą był krytykowany przez Platformę Obywatelską. Przecież to my wprowadziliśmy w kodeksie wyborczym nowelizację kodeksu wyborczego diety, czyli wynagrodzenia dla osób, które są mężami zaufania. Wcześniej tego nie było. Właśnie po to, żeby zachęcić wszystkich do kontrolowania wyborów. Tak, jak najwięcej osób najlepiej, żeby kontrolowało wybory z każdej możliwej partii politycznej. Na tym polega demokracja. Rzecznik rządu dodał, że zachęca do zgłaszania się do komisji wyborczych także osoby, które chcą być mężami zaufania. Co najmniej 10 osób nie żyje, a 42 uważa się za zaginione po zeszłotygodniowym wysadzeniu przez Rosjan zapory w Kachowce. Taki bilans przekazało ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Woda na zalanych terytoriach opada, jednak na dużą część terenów wciąż nie mogą wrócić ich mieszkańcy. O szczegółach Paweł Buszko. Dane o stratach przekazał szef ukraińskiego MSW Ihor Kłymenko. Są one niepełne, bo obejmują głównie tereny kontrolowane przez Ukrainę. Mogę poinformować o liczbach, o których wiemy dokładnie. 8 naszych obywateli zginęło na terytorium obwodu chersońskiego, a 2 na terenie obwodu mikołajowskiego. Ponadto 42 osoby są zaginione, wśród nich 7 dzieci. W zeszłej nocy poziom wody na zalanych terytoriach spadł o około 60 cm. Woda jednak pozostawia po sobie tereny nieprzydatne do powrotu tam ludzi. Tymczasem wciąż spada poziom wody powyżej wysadzonej zapory w zbiorniku Kachowskim na Dnieprze. Wysychają tam kanały nawadniające, północno-krymski dostarczający wodę na Krym oraz kanał Kachowski zapewniający wodę dla 500 tysięcy hektarów ukraińskich terenów rolnych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dziennikarz, jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, Andrzej Poczobut, a także dotknięty półudarową afazją aktor Krzysztof Grobisz, zostali nagrodzeni złotymi laurami Akademii Mistrzów Mowy Polskiej. Nagroda jest przyznawana za propagowanie najlepszych wzorców polszczyzny. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie dyrektor programu Mistrzów Mowy Polskiej Piotr Kosakowski podkreślił, że wybór tegorocznych laureatów jest bardzo symboliczny. Mistrzowie swojej wielkiej mądrości w imieniu Akademii Mistrzów Mowy Polskiej postanowili nagrodzić w tym roku 2 osoby, które piękną polską mową posługiwały się, a w tej chwili z jakże różnych, a jednocześnie z jakże podobnych powodów nie mogą mówić. Zarówno Andrzej Poczobut, zamknięty w kolonii karnej na Białorusi, jak i pan Krzysztof Globisz, jak sam napisał, zamknięty we własnym ciele, nie mogą mówić, a jednocześnie są wolni. I to jest wspaniałe, że dostrzegli to także laureaci. Podczas uroczystości ogłoszono także nominowanych do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. W tym roku w tym gronie znaleźli się m.in. aktorka Olga Bołądź, piosenkarka jazzowa Urszula Dudziak, historyk profesor Andrzej Nowak i kucharz Karol Okrasa. Zwycięzców poznamy we wrześniu. Mistrz Mowy Polskiej to program społeczny, którego celem jest popularyzacja języka polskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, jedynie na zachodzie, poza tym pochmurno z przejaśnieniami, ale do rana ze wschodu w stronę centrum kraju będzie przesuwała się strefa chmur i opadów deszczu. Nocą od 4 stopni w rejonach podgórskich, na wschodzie 8, na Pomorzu 12, a na Półwyspie Helskim do 14 stopni. Natomiast jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami, miejscami będzie padał deszcz, wiatr słaby, umiarkowany, na Pomorzu dość silny, nad samym morzem w porywach do 55 km na godzinę. Jutro chłodniej od 12 stopni na Pogórzu, 16 na wschodzie, około 20 w centrum, do 22 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Czytam najnowsze badanie przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej. Co wynika z tych badań? Że elektromobilność nie ma przyszłości. O tym powiemy już za chwilę. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. 6 minut po 16. My birthday suit when I'm home alone, talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone, they're saying, now you're rich and now you're famous, fake ass girls all know your name, and of the rich and famous, your first hit on you are the shame, of the life we're living, I just wanna live. Śledzimy także, co ważnego dzieje się w świecie sportu i nie tylko. Trwa konferencja piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczem towarzyskim z Niemcami. Emocji nie brakuje. Teraz głos zabrał kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Oczywiście do tych, mam nadzieję, ważnych słów zapowiadających towarzyski mecz z Niemcami jeszcze będziemy wracać. No ale wracamy także do tematu elektromobilności, który okazuje się, że nie ma przyszłości. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie samej Komisji Europejskiej. Z badania wynika, że przy obecnym tempie wzrostu segmentu aut elektrycznych zabraknie surowców do ich produkcji. No ale mimo tych twardych danych Komisja Europejska wciąż forsuje przepisy dotyczące zakazu sprzedaży samochodów o napędzie tradycyjnym już od 2035 roku. Za moment więcej na ten temat zachęcam do pozostania z nami, być może także do dyskusji na temat elektromobilności czy w ogóle samochodów elektrycznych. No, sam przez się rozumiem. 10 minut po 16, 2 dwójki, 7 trójek to najszybciej i najłatwiej numer telefonu do dyspozycji. Zagramy pięknie i rock'n'rollowo teraz. About 17, he was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me. Where we can be alone. And next we were moving on. He was with me, yeah, me. Next we were moving on. He was with me. Minut po godzinie 16. No to teraz elektryzujący temat w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Bo klamka zapadła. Zmiana nastąpi w 2035 roku. Chodzi tu o przejście z produkcji aut spalinowych na wyłącznie te elektryczne. I mowa oczywiście o unijnych, co tu dużo mówić, wyśrubowanych planach. Jak się jednak okazuje, plany planami, a życie życiem. Z raportu Uniwersytetu Technologicznego Szwecji wynika, że rozwój i przejście na elektromobilność może być trudne ze względu na właśnie dostęp do surowców niezbędnych do produkcji aut elektrycznych. I zastanawiamy się nie tylko, jak to jest w całej Europie, jak z elektrykami jest u nas. Polska cały czas jest w ogonie Europy. Mowa oczywiście o liczbie sprzedawanych nad Wisłą elektryków. Bo na zachodzie wygląda to zupełnie inaczej, przyznaje Krzysztof Kowalewski, wiceszef Santander Leasing. Jeżeli chodzi o rozwój rynku elektromobilności w Polsce, to możemy mówić o ogromnym postępie, bo mamy 3%, a do niedawna było 1%. Natomiast musimy pamiętać o tym, że średnia europejska w pierwszym kwartale to jest 13%, a mamy rynki jak Norwegia, która ma ponad 80%, na niektórych rynkach jest blisko 50%. Jednym z hamulcowych elektromobilności w Polsce jest infrastruktura ładowania, a raczej jej brak. Dlatego właśnie ruszył konkurs wspierający samorządy w stawianiu ładowarek. Tak czy siak może się okazać, że nie brak gniazdek, a surowców potrzebnych do budowy aut elektrycznych, i to w całej Europie, zatrzyma lub mocno spowolni tę rewolucję. To jest współczesna ropa, można by powiedzieć, tylko ta ropa to nie jest jedna ropa, to jest właśnie 30 parę różnych surowców. Wyjaśnia profesor Leszek Niedzicki, chemik i ekspert do spraw baterii z Politechniki Warszawskiej. Takie jak na przykład metale ziem rzadkich, takie jak dysprost czy neodym, lit, kobalt, do tego mangan i nikiel. Problem polega na tym, że większość tych surowców wydobywa się poza Europą i to w miejscach niestabilnych. Unia Europejska jest silnie uzależniona od importu tych metali, ponieważ ich wydobycie koncentruje się w takich krajach jak Chiny, Republika Południowej Afryki czy Brazylia. Fragment wypowiedzi Marii Ljunggren ze szwedzkiego Uniwersytetu Technologicznego Chalmers. Ljunggren w komunikacie prasowym komentowała przygotowane przez jej zespół badania na temat dostępności surowców. Brak dostępności jest dla Unii Europejskiej problemem zarówno ekonomicznym, jak i środowiskowym i grozi opóźnieniem przejścia na samochody elektryczne i technologie przyjazne dla środowiska. Ale zdaniem środowisk lobbujących na rzecz przejścia z aut spalinowych na elektryczne, to nie jest problem, który zatrzyma lub istotnie opóźni zmiany. Wszystko jest procesem i ten proces w tym momencie wykorzystuje w dużym stopniu surowce ziem rzadkich, a w przyszłości najprawdopodobniej będziemy to ograniczać. Już staramy się ograniczyć. Przekonuje Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych i poniekąd ma rację. Od baterie już udało się zredukować w nich użycie kobaltu na rzecz żelaza i fluoru, a to nie koniec. Na Politechnice Warszawskiej prowadzimy taki dosyć pionierski projekt, w którym uzyskujemy baterie, na razie są to prototypy, ale całkiem dobrze działające baterii, które nie zawierają w ogóle fluoru. Rozwiązaniem ma być też recykling tych rzadkich pierwiastków. Czy to jednak wystarczy, by sprostać potrzebom wielomilionowej produkcji i to już za 12 lat? Jak mawiał klasyk, pożyjemy, zobaczymy. Przypomnijmy tylko, a stało się to pod koniec marca. Polska jako jedyne państwo unijne zagłosowała przeciwko zakazowi sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. No i kolejne ważne pytanie, czy na przykład po tym 2035 będzie można jeździć autem spalinowym i jak to jest z kosztami auta elektrycznego? Czy one przystają do rzeczywistości, czy nas najzwyczajniej w świecie stać na to? No i jeszcze jedno pytanie, które wówczas pamiętam, bo wracamy do tego tematu. Zdaje się, że pan Marek podpowiadał, skąd ten prąd w naszych gniazdkach do ładowania aut elektrycznych. Od kilka pytań otwierających naszą dyskusję. 2 2 7 3 czekamy na państwa pytania, być może także odpowiedzi. Nie tylko telefonicznie, także mailowo, jak już tak elektrycznie, niech będzie elektronicznie. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl, adres mailowy i 71335. Być może po długim weekendzie wracają państwo z pracy do domu, więc teraz będzie można wyklikać i także wziąć udział w naszej dyskusji. Zachęcamy niezmiennie. 17 minut po godzinie 16. Nagranie z listy przebojów trójki. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Z sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu pora zmian. Wszystko na przekór, mam już dość tych wysokich fal. ręce, nogi na krzyż, zbijam kwaśne pH. Głowa puchnie jak ryż, rzucam słowem na K. Myśli warczą jak psy, sweter gryzie jak ja. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Czemu ciągle gdzieś czeka na mnie faster fal? Faster fal, bo fal, faster fal, bo fal. Motoryzacyjnie tak zmiennicko, ale co ma jedno do drugiego? Daria ze Śląska, Falstart albo Faul ostatnio z listy przebojów trójki, z Opola na miejscu 13. 13 do góry, stąd też tak zmiennicko się skojarzyło. No ale wracamy do tematu. Parlament Europejski zagłosował za ograniczeniem dopuszczalnej emisji CO2 przez nowe samochody o 100%. No i co to oznacza w praktyce? Całkowite wstrzymanie sprzedaży samochodów z napędem spalinowym na terenie Unii Europejskiej po 2035 roku. Dziś między innymi o elektrykach. Dwie dwójki i siedem trójek. Jeżdżę 3,5 roku samochodem elektrycznym i to jest jedno z najlepszych wrażeń, jakie mnie spotkały, jeżeli chodzi o motoryzację. Możemy ładować się w domu, u przyjaciół, u rodziny. Druga sprawa to to, że możemy mieć ładowanie ze słońca, z wiatru, z ruchu wody. No a trzecia sprawa to nieporównywalnie lepiej się jeździ samochodem elektrycznym pod względem płynności, ciszy, braku warkotu, wibracji, hałasu, smrodu, trucia niż spalinowym. Dwie dwójki i siedem trójek, bardzo dziękujemy za sygnał. No, tak aby powiedział, hojne rodziny albo przyjaciele, być może z fotowoltaiki taki właśnie prąd, że to nie ma problemu, możesz się podładować. No, jeśli chodzi o te auta spalinowe, silniki, pojawia się szereg wątpliwości, które sprowadzają się w sumie do jednego ważnego pytania, czy będziemy mieli czym jeździć, bo dziś przecież i rosną ceny samych samochodów, nie tylko tych elektrycznych, ponoć w tempie przewyższającym wartość inflacji. O pieniądzach jeszcze będziemy mówić, a w sprawie elektryków czy aut spalinowych, dwie dwójki i siedem trójek, niezmiennie numer telefonu do Państwa dyspozycji. 23 minuty po 16.

medycznych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży. Zarządzenie o powołaniu zespołu opublikowano już w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Do 13-osobowego zespołu minister powołał 7 kobiet. W ubiegłym tygodniu w szpitalu w Nowym Targu zmarła 33-letnia pacjentka w 5. miesiącu ciąży. Minister zdrowia podkreślił, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, pacjentka ma prawo zdecydować o przerwaniu ciąży. Amerykańskie systemy obrony powietrznej Patriot wykorzystywane przez ukraińską armię stały się pierwszoplanowym bohaterem wojny Ukrainy z Rosją, zauważa dziennik Wall Street Journal. Pisze też, że to uzbrojenie nareszcie jest stosowane w operacjach, do udziału w których zostało zaprojektowane 40 lat temu. Produkujący uzbrojenie koncern planuje przekazać Kijowowi 5 kolejnych baterii do końca 2024 roku. Władze w Kijowie chwalą amerykańskie wyrzutnie, podkreślając, że jest to jedyny rodzaj uzbrojenia, przy pomocy którego mogą zestrzeliwać rosyjskie pociski balistyczne. To był serwis Trójki. A na pełne wydanie wiadomości zapraszamy już teraz, to za niecałe 29 minut o 17. A tymczasem... Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy budżetowej na bieżący rok. Z uzasadnienia do projektu nowelizacji wynika, że rząd zakłada utrzymanie tarczy antyinflacyjnej w zakresie obniżonych stawek VAT na żywność. Tymczasem jutro zajmie się wstępnymi założeniami budżetu państwa na rok 2024. Jego projekt zostanie przedstawiony wczesną jesienią. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, poprzez które oszuści wyłudzają dane osobowe. W SMS-ie informują o nieodebranym świadczeniu i proszą o jak najszybszy kontakt. Nie należy klikać w podejrzane linki, ani też pobierać załączników niewiadomego pochodzenia, ostrzega Anna Grabowska z warmińsko-mazurskiego oddziału ZUS. Pamiętajmy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wysyła do nikogo wiadomości z linkami, w które należy wejść. Nie prosimy także o podawanie danych wrażliwych niezabezpieczonymi kanałami komunikacji. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. A ZUS poinformował również, że przeciętna emerytura wypłacona w marcu bieżącego roku wyniosła 3482,63 zł. Oznacza to, że świadczenie wzrosło o prawie 579 zł w skali roku. Dolar kosztuje 4,13 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,55, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 17 groszy. W prognozie pogody krótko i na temat jutra pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany, na Pomorzu dość silny i porywisty. Jutro chłodniej od 12 stopni na Pogórzu, 16 na wschodzie, 20 w centrum, do 22 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Od jutra zdecydowanie chłodniej na północnym zachodzie bez opadów. No, a w drugiej połowie tego tygodnia w wielu miejscach deszcz, możliwe burze. Pod koniec tygodnia zacznie się ocieplać. Przypomnę, w weekend znów temperatura do 25-27 stopni Celsjusza. Elektromobilność, proszę Państwa, nie ma przyszłości. To nie moje słowa, bo tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej. Co wynika z tych badań, o tym już mówiliśmy, ale także pojawiły się głosy Państwa, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i za nie dziękujemy, bo kilka chwil temu telefonował słuchacz, który od 3,5 roku użytkuje auto elektryczne. 2 2 i 7 3. Temu panu, który tak zachwycał się elektrykami i podawał, jaki to cichy, fajny samochód rodzinny, można gdzieś tam zawieźć, powiem tak, potrafię z Bielska-Białej, gdzie mieszkam, do Gdańska i z powrotem pojechać na jednym baku. No ciekawe, kiedy samochody elektryczne będą miały takie same parametry, a tankowanie zajmuje mi 7-10 minut. Jeżeli takich parametrów te samochody nie będą miały, to dla mnie to jest bezużyteczny gadżet. Czekamy na kolejne Państwa sygnały. Mimo twardych danych, Komisja Europejska wciąż forsuje przepisy dotyczące zakazu sprzedaży samochodów o napędzie tradycyjnym od 2035 roku. See you. jestem przekonany, że z całą pewnością wrócą samochody spalinowe i to będzie wtedy wielkie odkrycie, moda się zrobi na to. To jest tak jak mniej więcej z płytami gramofonowymi. Albo z kasetami magnetofonowymi, no właśnie, jakby tak, a dobra, niech będzie trzymać tego starego diesla jeszcze gdzieś pod kołderką, może w stodole, tak sobie myślę, czy to dobry pomysł, czy to dobra inwestycja. 2 2 i 7 3, proszę wyprowadzić mnie z błędu. Za 21 minut 17. Co tu dużo mówić? Puszcza Niepołomice zapuszcza korzenie w Ekstraklasie. To raz awansowała do Ekstraklasy. W decydującym meczu barażowym drużyna z Niepołomic pokonała po dogrywce Termalikę Bruk-Betnieciecze 3-2 to 2. No i to niesamowita sensacja, to 3, bowiem w Ekstraklasie zagra klub z miasta, które liczy 12,5 tysiąca mieszkańców. No a Marek Solecki był świadkiem wczorajszego awansu. Jedni powiedzą, że zdarzył się cud, inni powiedzą, że na ten sukces trzeba było ciężko zapracować. To nie cud, tylko wzajemne zaufanie i cierpliwość, wytrwała ciężka praca ludzi pracujących w klubie, zjednoczenie całej grupy wokół postawionego celu, no i odważne wyrażanie swoich marzeń, bo przecież kto inny pomyślałby o tym, by w jubileuszowym roku stulecia klubu grać o piłkarską ekstraklasę w kilkunastotysięcznym mieście pod Krakowem. A tymczasem Puszcza bez spektakularnych wzmocnień, grając w zasadzie polskim składem, trzej obcokrajowcy to Senegalczyk Ciakane, Ukrainiec Jakuba i Słoweniec Kidrić, jesienią była nawet liderem pierwszoligowej tabeli, a trener Tomasz Tułacz zarażał wszystkich optymizmem. Przez pryzmat całego sezonu wiadomo, jaki wynik zrobiliśmy, gdzie jesteśmy. We mnie ten optymizm zawsze będzie i ten optymizmem będę chciał zarazić zespół. Piąte miejsce w sezonie zasadniczym trochę utrudniło sytuację zespołowi z Niepołomic, bo przyszło grać wyjazdowe spotkania w barażach. Wielu mówiło, że teraz passa niepołomiczan się skończy. Tymczasem wygrana w Krakowie z Wisłą dała prawo rywalizacji z Bruk-Betem w Niecieczy o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Mecz w Niecieczy wręcz szalony, prawdziwy rollercoaster. Szybkie akcje, zmienność sytuacji, zacięta walka na całej długości i szerokości boiska, efektowne strzały i kapitalne parady bramkarzy. I wreszcie wielki wybuch radości w niepołomickim obozie. To jest uczucie nieprawdopodobne. Jestem tak dumny ze swoich zawodników. To jest niebotyczne, naprawdę. Myślę, że zrobiliśmy niemożliwe dla wielu, wielu obserwatorów. No szczęście to jest małe słowo. To jest coś, na co pracowaliśmy tyle lat. Bycie dla Puszczy Niepołomice, takiego niewielkiego klubu w Ekstraklasie, jest to coś niesamowitego, ale się zdarzyło i to pokazuje, że ci niekoniecznie wielcy mogą i potrafią i są skuteczni w tym, co robią. Nie pieniądze przede wszystkim decydują o sukcesach, mówił napastnik Puszczy Kamil Zapolnik. Wiedzieliśmy, że nie będziemy faworytami i w pierwszym meczu z Wisłą i teraz na wyjeździe na Termalice. Pokazaliśmy, że tym serduchem, tym zaangażowaniem, jakimś swoim planem, konsekwencją przede wszystkim w realizowaniu tego można zrobić wiele. I dziś to pokazaliśmy, że niekoniecznie duże miasta, niekoniecznie duże stadiony, duże pieniądze. No i dzisiaj będzie grubo w Niepołomicach. A po awansie kibice jeszcze długo w nocy w Niepołomicach świętowali awans do piłkarskiej ekstraklasy, w której przyjdzie zespołowi Żubrów grać z takimi ekipami jak choćby Raków, Legia czy Lech. To dla was to wszystko. Cieszę się razem, naprawdę, niemożliwe nie istnieje. Puszcza w Ekstraklasie! Co ważne i co podkreślamy, zespół z Niepołomic awansował do Ekstraklasy po raz pierwszy w swojej stuletniej historii. Co tu dużo mówić. Gratulujemy. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. I przyjaciele w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, a my dziś między innymi o elektromobilności, o autach elektrycznych i Państwa głosy, rzecz jasna. Dwie dwójki i siedem trójek. Moim zdaniem należałoby zrezygnować w samochodach elektrycznych z tych wszystkich niepotrzebnych gadżetów. Żeby po prostu było mniej tych wszystkich elementów, które nie są potrzebne kierowcy do jazdy. No to chyba nie byłoby tego, co najfajniejsze w autach elektrycznych, chyba że się mylę. Dwie dwójki i siedem trójek. Lady Punk w popołudniowej audycji i zapraszamy do trójki. My dziś między innymi o elektromobilności, a to gorący i ważny temat. No, tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej, że elektromobilność nie ma przyszłości. Ciekawi jesteśmy Państwa zdania. Dwie dwójki i siedem trójek. Słuchamy. Akurat tak się składa, że naprawiam napędy elektryczne w dużych autach elektrycznych, z autobusach. No i powiem, że naprawdę, jeśli chodzi o surowce, to żeby takie baterie wykonać, to powiem, że w autobusie z baterii albo 2 tony, albo 3 tony. Na 10 minut przed godziną 17, teraz o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ukraińcy mają 2 niezwykle ważne wyzwania. Muszą wyprowadzić na tyle skuteczną ofensywę, by wyprzedzić Rosję ze wszystkich swoich terytoriów, a jednocześnie uratować jak największą liczbę ludzi dotkniętych powodzią, bo przypomnę, że tydzień temu Rosjanie wysadzili tamę na Dnieprze i kilkadziesiąt miejscowości, w tym Chersoń, znalazło się pod wodą. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Ukraina prowadzi działania ofensywne i defensywne na różnych odcinkach frontu. To słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli dołożymy do tego relacje korespondentów wojennych o zwiększonej aktywności ukraińskich oddziałów i opinie ekspertów wojskowych, którzy informują o zmianach na polu walki, głównie polegających na przejmowaniu inicjatywy przez Kijów i schodzeniu Moskwy do obrony, to na tej podstawie możemy stwierdzić, że trwa ukraińskie kontruderzenie. Na południu i w Donbasie Ukraińcom udało się odepchnąć Rosjan o kilka kilometrów od dotychczasowej linii frontu. Ekspert wojskowy Dawid Szarp tłumaczy, że ukraińska armia nie informuje o wielu wydarzeniach na froncie, nawet jeśli są to znaczące sukcesy. Dziś zachowanie tajemnicy jest ważnym elementem przyszłego sukcesu, podkreśla ekspert. Ukraińcy zachowują milczenie, z wyjątkiem rzadkich przypadków, gdy z wsteczną datą informują o jakichś pozytywnych rezultatach. Dużych rezerw i znaczących sił ukraińskie dowództwo jeszcze nie wprowadziło do walki. Szturmy mogą się nasilać, może do nich dochodzić w różnych miejscach. Na lokalnych odcinkach frontu trwają ciężkie walki, co potwierdzają obie strony, i Ukraińcy odnoszą tam częściowe sukcesy. Analityk wojskowy Dawid Szarp podkreśla też, że wzmożona aktywność ukraińskich wojsk na niektórych odcinkach frontu nie jest potwierdzeniem początku wielkiej ofensywy, ale jedynie świadczy o zmianach na polu walki. To może być szereg uderzeń. Może być jedno duże uderzenie na jednym wybranym odcinku frontu i jednocześnie szereg uderzeń, które będą przeprowadzone dla zmylenia wroga. To będzie długoterminowa operacja, która na pewno nie okaże się klasycznym natarciem znanym z filmów o wojnie. A teraz o powodzi. Mieszkańcy okupowanej wschodniej części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy próbują wrócić do domów po powodzi wywołanej wysadzeniem przez rosyjskie wojska tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. Najeźdźcy uniemożliwiają te powroty i plądrują opuszczone miejscowości. Polscy ratownicy z grupy Humanosz, którzy są na miejscu, potwierdzili polskiemu radiu, że Rosjanie strzelają do powodzian i wolontariuszy. Sytuacja niestety jest tragiczna, związana znowu nie tyle z powodzią, ile z samą wojną, ponieważ ludzi, których się ewakuuje, do których się podjeżdża łódkami, rosyjscy żołnierze po prostu strzelają do wolontariuszy, do łódek i do samych ludzi. Przypomnę, że ukraińska prokuratura i Międzynarodowy Trybunał Karny już prowadzą śledztwo w sprawie zbrodni wojennej popełnionej przez Rosjan, a polegającej na wysadzeniu zapory, przez co zagrożone jest bezpieczeństwo tysięcy ludzi. Tymczasem wciąż spada poziom wody powyżej wysadzonej zapory. Wysychają tam kanały, zarówno ten nawadniający, dostarczający wodę na Krym oraz kanał Kachowski, zapewniający wodę dla 500 tysięcy hektarów ukraińskich terenów rolnych. Do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Back and forth through my mind behind.